وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Muhakkak ki o Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm, onu Ruhul Emin, Cebrail, uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. O şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı yine ona iman etmezlerdi. Onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. O zaman bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Durmadan mucize talebiyle onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِن۪ينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ Ne dersin, eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları azap başlarına gelse, faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere gönderdiğimiz uyarıcıları, peygamberleri olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez, zaten güçleri de yetmez. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. Sen, o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. Şeytanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entasarû min ba'di mâ zulimû ve seya'lemullezîne zalemû eyyemun kalebin Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe, hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. Ulaikellezine lehum su'ul azabi ve hum fil ahireti humul ahsarun. Ve inneke letulakkal Kur'ane min ledun hakimin alim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti, ''Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız.'' Oraya geldiğinde şöyle seslenildi, ''Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir.'' ''Ya Musa innehu Allahu Azizul Hakim ve alqi asak felamma raaha tehtezzu kennaha jannun ve la مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Ey Musa, iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at. Musa asayı atıp onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine dedik ki, ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir büyüdür dediler. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Hatta izâ etû alâ vâdin nemli kâlet nemletun yâ eyyuhen nemlu dukhulû mesâkinekum قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin dedi. Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, ey Rabbim beni gerek bana gerekse ana babama verdiği nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Hüdhüdün niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım. Çok geçmeden Hüdhüd gelip ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. İnni vecettu imra'aten temlikuhum ve utiyet min kulli şey'in ve leha arşun azim. Vecettuha ve kavmaha yescudun lişşemsi min dunillahi ve zeyyene lehumuşşeytanu a'malahum. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Gerçekten onlara, Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Kâle senenzuru asadakute em kunte minel kâzibîn. İzheb bi kitâbi hâzâ fe'elqih ileyhim thumme tevalle anhum fanzur mâzâ yarci'ûn. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Halbuki büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe melikesi, Beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı, dedi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Allâ te'lû aleyye ve tûnî muslimîn. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Bana baş kaldırmayın.